kobiecości. www.diagnostykajajnika.pl. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 2 listopada, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Te dni przypominają o życiu wiecznym, tak w Dzień Wszystkich Świętych, mówił arcybiskup Jędraszewski. Polacy zapalali znicze i składali kwiaty przy grobach bliskich, m.in. w Gdyni i Oksywiu. Realizacji celów klimatycznych należy pamiętać o sytuacji poszczególnych państw, zwracał na to uwagę premier na szczycie klimatycznym. Uroczystość Wszystkich Świętych i przypadający dzisiaj Dzień Wszystkich Wiernych Zmarłych przypominają o życiu wiecznym, powiedział arcybiskup Marek Jędraszewski. Wiceprzewodniczący Episkopatu Polski podkreślił, że przeżywane dni uświadamiają cel ludzkiego życia, którym jest życie wieczne. Ta uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, kiedy modlimy się za naszych zmarłych, udajemy się na groby, to czas, w którym uświadamiamy sobie wszyscy, dokąd zmierzamy. I pogłębiamy nadzieję, którą daje nam wiara, nadzieję w życie wieczne. Ta nadzieja już się w nas zaczęła w momencie Chrztu Świętego. Modlimy się, aby spełniła się w niebie, kiedy będziemy mogli żyć pełnią miłości. W uroczystość Wszystkich Świętych Polacy odwiedzali groby swoich bliskich, m.in. na cmentarzu Marynarki Wojennej w Gdyni-Oksywiu. Na znak pamięci o zmarłych modlili się, zapalali znicze i składali kwiaty. Trzeba pamiętać o tych, którzy z nami byli, żyli, coś dla nas zrobili, a teraz my możemy zrobić coś dla nich, żeby to światełko dalej kontynuowało najmłodsze pokolenie. Tego ich uczymy. Odwiedzam moją znajomą pułkownik spod Monte Cassino. Była zawodu pielęgniarką, była pierwszą kobietą w Polsce, która otrzymała medal Sally Nightingale. Kiedy możemy, to w każdy dzień zmarłych tutaj przychodzimy, ponieważ to jest wojsko, to my. I trzeba dodać, że mamy też kwatery. Nie śpieszymy się absolutnie, ale kwatery dla siebie też tutaj mamy. Z kolei w Rzymie Polacy modlili się przy polskiej kwaterze na rzymskim cmentarzu Prima Porta. Mimo padającego deszczu na mszę świętą przy polskich grobach na cmentarzu Prima Porta przybyło kilkaset osób. Nabożeństwo celebrował ksiądz Mateusz Gardziński z polskiego kościoła świętego Stanisława w Rzymie. Gromadzimy się na tym miejscu pełne nadziei. W naszej modlitwie polecajmy wszystkich naszych drogich bliskich z nadzieją, że mogą dojść do radości życia wiecznego. W polskiej kwaterze znajduje się ponad 200 grobów i mała kapliczka, którą 30 lat temu ufundował święty Jan Paweł II. Spoczywa tam m.in. Kazimierz Papé, który do śmierci w 1979 roku był nieoficjalnym przedstawicielem polskiego rządu emigracyjnego w Londynie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Około 200 tysięcy złotych udało się zebrać wolontariuszom podczas 47. kwesty powązkowskiej w Warszawie. Celem zbiórki jest ratowanie zabytkowych nagrobków. Przewodniczący Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami imienia Jerzego Waldorfa, Marcin Święcicki, powiedział, że ostateczna kwota zostanie poznana pod koniec listopada. Jeszcze tam trochę liczymy jakieś drobne, jeszcze tam jedna puszka niepoliczona, ale to już jest mniej więcej ostateczny szacunek, nie dokładny wynik. Oprócz tego trwa jeszcze ciągle zbiórka w internecie na zrzutka.pl/kwesta. Tam ta zbiórka będzie trwała jeszcze przez 20 dni. Na razie się dopiero rozkręca, więc mamy nadzieję, że tam dozbieramy jeszcze jakąś istotną kwotę. W tegorocznej kweście wzięło udział ponad 250 wolontariuszy. Dobra praca, tania energia i czyste środowisko. O tych trzech punktach mówił premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z głowami państw i szefów rządów na szczycie klimatycznym COP26. Szef polskiego rządu podkreślał, że podczas realizacji celów klimatycznych należy pamiętać o sytuacji poszczególnych państw, które startują z innego punktu i mają różne miksy energetyczne. Premier Mateusz Morawiecki w swoim wystąpieniu podkreślał znaczenie sprawiedliwej transformacji w procesie dochodzenia do neutralności klimatycznej. Nie wszyscy zaczynają z tego samego miejsca. Transformacja nie może odbyć się kosztem ludzi, zaznaczył. Aby Polska mogła w porównywalny sposób jak inne kraje partycypować w osiąganiu ambitnych celów klimatycznych, musimy być także zasilani w odpowiednie środki. Mówił dziennikarzom po wystąpieniu szef polskiego rządu. Wyraził nadzieję, że tu, w Glasgow, zostanie dokończony pakiet przyjęty na COP24 w Katowicach. Tak zwane Katowice Rulebook, czyli podręcznik katowicki, który wyznaczał pewnego rodzaju zasady, kryteria, jak dojść do założeń wytyczonych w tak zwanym porozumieniu paryskim. Celem porozumienia paryskiego jest utrzymanie wzrostu globalnej temperatury do maksymalnego i jednocześnie w miarę bezpiecznego poziomu 1,5 stopnia Celsjusza. Z Glasgow Agnieszka Jasik, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia bez opadów tylko na północnym wschodzie, poza tym zachmurzenie duże i opady deszczu przemieszczające się powoli z zachodu i południa do centrum. Wysoko w górach spadnie śnieg. Temperatura maksymalna od 8-9 stopni na zachodzie do 13 na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Pod księżycem. Trójka pod księżycem i nasze trójkowe konstelacje teatralne. A witam Państwa, Patryk Pawlak. Dziś spotkanie jakby nie było wyjątkowe. Gromadzimy się przecież w dzień zaduszny. Moment bardzo istotny w naszej tradycji, sięgający czasów słowiańskich. Właśnie o jej początkach, ewoluowaniu oraz rozmaitych teatralnych związkach z tymi obchodami porozmawiamy sobie podczas pierwszej części audycji, na którą Państwa serdecznie zapraszam. Walking through the dark night, calling out your name. I'm waiting for an answer. How did we end up here? Try to find a shoreline with no ground beneath my feet. Mission in mind now, I try to understand. Cold we are, we are, we are. And cold we are, we are, we are. Baby, we're lost. Come home with me. Baby, we're lost. Come home. We were like sunlight with nothing in between. Now we share a distance, no shadows at our feet. I'm blinded by desire, no horizon that I see. Feeling the cold raindrops, solely by my tears. Cold we are, we are, we are. And cold we are, we are, we are. Baby, we're lost. Day will break till the hurt wears off and the storm will fade. We will talk again about the difference, and we both see that our love has grown. Baby, we're lost. Come home. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co dziś w tej audycji będzie? Drodzy Państwo, tym mickiewiczowskim zawołaniem, oczywiście nieco zmodyfikowanym przeze mnie, rozpoczynamy trójkowe konstelacje teatralne, które krążyć będą dziś wokół tradycji przywoływania zmarłych. Tak jak powiedziałem wcześniej, moment bardzo istotny dla naszych przodków. Ale myślę, że śmiało można powiedzieć, że istotny również dla nas, współczesnych. Nie wiem, jakie jest Państwa zdanie na ten temat, ale ja żywię głęboki szacunek dla świata zmarłych. I to nie tylko w tym listopadowym dniu, kiedy wspominamy ich szczególnie. Myślę i staram się trwać w tej łączności na co dzień. I powiem Państwu, że obudziło się we mnie to już w dzieciństwie. Już wówczas zabiegałem o to, by by poznawać historię moich przodków. Wtedy może tak na to nie patrzyłem, ale teraz, z perspektywy czasu, przecież już tym sposobem chyba wchodziłem z nimi w relacje. Każde poszukiwanie w archiwach było swego rodzaju oddawaniem im pamięci. Ale też zajęciem, które niesamowicie mnie pochłaniało, sprawiało mnóstwo satysfakcji i nadal sprawia. I wierzę w to, drodzy Państwo, że oni niejednokrotnie działają w moich sprawach tu na ziemi. To jest fascynujące. Jest to zjawisko globalne, bo nie ma miejsca na ziemi, gdzie nie oddawano by czci tym, którzy odeszli, bez względu na wyznawaną religię. A początków należy tak naprawdę szukać u zarania dziejów. Szacunek występował zawsze, choć początkowo mieszał się ze strachem. W starożytności miejsca pochówku umieszczano z dala od domostw, a to zdystansowanie wiązało się z postrzeganiem świata umarłych jako magicznego. I obrzędy miały z jednej strony uczcić zmarłego, a z drugiej strony chronić dom i otoczenie przed jego powrotem. A w kontekście starożytności przychodzi mi na myśl dramat Sofoklesa, Antygona. Bo przecież konflikt tragiczny, jaki przeżywa nasza bohaterka, jest ściśle związany z motywem śmierci. Chce ona wypełnić boskie prawo i pochować brata, na co nie pozwala Kreon i jego zarządzenia, czyli prawo ludzkie. Antygona jest gotowa ściągnąć na siebie śmierć i złamać królewski nakaz, by wypełnić swoją powinność wobec brata, okrzykniętego zdrajcą. Swoją postawą ukazuje szacunek dla świata zmarłych. Pokazuje, że każda dusza zasługuje na to, by dać jej szansę dostania się do Hadesu. Śmierć nie jest jej straszna. Patrzy na nią raczej jak na wybawienie, swego rodzaju wyrwanie z ziemskiego padołu, który często przytłacza. I jej myślenie jest poniekąd dla mnie zapowiedzią tego, jak na motyw śmierci będą patrzeć w średniowieczu. Zatańcz ze mną jeszcze raz. Otul twarzą moją twarz. Co z nami będzie za oknem świt? Tak nam dobrze mogło być. Teatralne konstelacje przenoszą się w okres średniowiecza, gdzie podejście do śmierci zaczyna się zmieniać. A prekursorami tej zmiany byli chrześcijanie. Otóż pamiętajmy, że jesteśmy w epoce, gdzie w centrum stoi Bóg. Cała działalność artystyczna oddaje cześć boskiemu imieniu. Rozwija się dramat liturgiczny, który jest inscenizowany w kościołach. A historie dotyczą ukazywania właściwej drogi postępowania, czyli takiej, która jest poniekąd obietnicą wiecznej radości w niebiosach. I właśnie w taki sposób postrzegana jest śmierć w średniowieczu. Koniec, który staje się początkiem, obietnicą Królestwa Bożego, czyli obietnicą lepszego życia. Mocno zaczyna też być wyraźna rola wspólnoty w przeżywaniu odejścia. Otaczona wsparciem sąsiadów i pomaga im przystosować się do tej nowej rzeczywistości. I myślę, że podobną rolę takie wspólnoty pełnią nadal. Choć pewnie bardziej jest to zauważalne na wsiach i w małych miasteczkach, gdzie wszyscy dobrze się znają. I patrzę na to z podziwem. Z podziwem, o ile jest to naprawdę taki czysty akt wsparcia, a nie okazja do kolejnych plotek. Bo wspólnota potrafi naprawdę dać dużo siły. Mamy zarówno poczucie łączności, jak i równości. A przecież w obliczu śmierci wszyscy jesteśmy równi. I doskonale podkreślał to średniowieczny motyw tańca śmierci. Zobaczcie Państwo, jaka kontrastowość. Z jednej strony taniec, zazwyczaj chyba kojarzony z radością, a z drugiej śmierć, związana ze smutkiem. Mimo że był to temat już dużo bardziej oswojony, zapewne potrafił nadal budzić u niektórych lęk. Dlatego starano się tę śmierć w jakiś sposób oswajać, poznawać ją. Jest to też zresztą jeden z celów mistrza Polikarpa. Mędrca, który pragnie poznać śmierć za życia. Ten poważny dialog, któremu nie brakuje również i cech satyrycznych, czyli znowu chcemy oswajać ten wizerunek, przynosi nam odpowiedzi na temat pochodzenia śmierci, jak i reguł jej działania. Śmierć przytacza również opisy rozmaitych grup społecznych, portretując ich grzeszne życie. Można by rzec, nie oszczędza nikogo. Dlatego też bardzo charakterystyczne było pojawienie się swego rodzaju przewodników postępowania. Artes vivendi, sztuki życia, czyli jak postępować i jakich zasad przestrzegać, jak i artes moriendi, sztuki umierania, skupiającej się na tym niezwykle ważnym momencie w życiu człowieka. Momencie tajemniczym, ale otwierającym przestrzeń do tego, co nieznane i może tym bardziej fascynujące. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójkowe konstelacje teatralne, a dziś, drodzy słuchacze, nasze spotkanie krąży wokół motywu śmierci, zarówno w literackim, jak i teatralnym ujęciu, ale także takim czysto ludzkim, bo przecież każdy z nas doświadczył jakiegoś rodzaju śmierci. Jednak nie chciałbym, by to nasze spotkanie budziło u Państwa tylko te minorowe nastroje, wpędzało w smutek. Chciałbym, byśmy w tym spotkaniu oswajali ten temat, tak mocno związany z człowieczeństwem, ale również ze światem teatru. To powolne, średniowieczne oswajanie nabierze rozpędu w renesansie. Oto wchodzimy w epokę, gdzie będąc człowiekiem, nic co ludzkie nie jest nam obce. Zatem i śmierć niczym obcym nie powinna się wydawać. A jak mocno przeplata się ona z miłością. Wspomnijmy choćby Romea i Julię. Miłość, która na wszelkie sposoby usiłuje być rozdzielona przez otoczenie – ale rozdzielona tu na ziemi. I może właśnie tylko dzięki śmierci możliwa do spełnienia. U Szekspira nie brakuje też motywów czy postaci będących takim łącznikiem z zaświatami. I myślę, że bardzo wyraźnie to widać w Hamlecie. Śmierć ojca staje się powodem do refleksji nad kruchością życia, nad sensem swojego istnienia. Dobitnym na to dowodem jest słynny monolog być albo nie być. Refleksje te uruchamia spotkanie z duchem ojca, czyli tym łącznikiem, który staje się swego rodzaju wieszczem i wyjawia synowi prawdę o swojej śmierci, ale domaga się też odwetu. Mamy też czaszkę Jorika, błazna, który to uświadomi Hamletowi, że bez względu na to, kim jesteśmy, w jakimś momencie i tak nadejdzie kres. Więc mamy odwołanie do wspomnianego Dens Macabre. I na uwagę zasługuje kolejny element szekspirowskiej układanki. Zobaczcie państwo, że to właśnie błazen Jorik jako jedyny umiera śmiercią naturalną. A przynajmniej możemy tak przypuszczać, choć jego odejście nastąpiło na długo wcześniej przed rozgrywającą się akcją dramatu. Ale jest to śmierć, określmy ją, normalna. Natomiast reszta bohaterów daje się wciągnąć w spiralę śmierci lub sama ją uruchamia. Ojciec Hamleta ginie z rąk swojego brata, owładniętego rządzą władzy. Hamlet nie ustąpi, dopóki nie pomści swojego ojca. I jak wiemy, dopnie swego, lecz i sam przypłaci to życiem. Przedtem jeszcze jego matka zdąży opróżnić zatruty kielich. Ale przecież Klaudiusz to nie jedyna ofiara Hamleta. Wcześniej zabije Poloniusza. Później w pojedynku Laertesa. Za jego przyczyną wyrok śmierci dosięgnie Rosenkranza i Guildensterna. I nie zapominajmy też o tragedii Ofelii, która po śmierci ojca, zabitego przez ukochanego Hamleta, zaczyna tracić zmysły i targnie się na swoje życie. Niestety z powodzeniem. Dramat, w którym ściele się śmierć. Myślę, że Szekspir doskonale ukazuje nam mechanizm zemsty. Mechanizm, którego zapalnikiem jest rządza władzy. Zepchnij mnie w otchłań, zepchnij z tej drogi. Litości. Trójkowe konstelacje teatralne, w których staram się dziś Państwu przybliżyć motyw śmierci i różne jej oblicza. Spojrzeć na ten temat w taki sposób, by obudzić ciekawość, poszerzyć horyzonty i chyba co najważniejsze, zmniejszyć dyskomfort w tym temacie. Oczywiście inaczej patrzy się na śmierć literacką i tę na teatralnych deskach, a inaczej, gdy my sami musimy zmierzyć się z tematem odchodzenia. Pewnie chcielibyśmy o niej wiedzieć więcej, tak jak mistrz Polikarp. A może nawet nie tyle więcej, co dowiedzieć się, co dzieje się dalej. Czy przechodzimy do lepszego życia? Czy rodzimy się ponownie i wracamy, by naprawić swoje błędy? Nie wiem, czy myślicie Państwo podobnie, ale uważam, że bez względu na to, jak postrzegamy ten temat i jak bardzo jesteśmy ciekawi, co potem, to wpływ mamy na to, co tu i teraz. Więc chyba warto zacząć żyć lepiej. To może się okazać korzystne i dla nas samych, jak i dla naszego otoczenia. A może i podejście to przyczyni się do lepszego bytowania w zaświatach? Czy tak często musimy kierować się naszymi rządzami? U Szekspira nie skończyło się to dobrze. A przecież jak spojrzymy na historię, to możemy wymienić mnóstwo przykładów na to, jakie efekty miała rządza władzy. Śmierć była jej nieodłącznym elementem. Ale czy musiało tak być? Czy potrzebna była tak niewyobrażalna ilość poległych? Na szczęście język sztuki nie musi uciekać się do takich krwawych ofiar, jak to bywało w starożytnym teatrze, ale często to właśnie on pomaga nam odkrywać pewne mechanizmy, przekazać nam prawdę, często bolesną, niełatwą. Pozwala spojrzeć z dystansu. Przecież w wielu spektaklach możemy odnaleźć swoje własne problemy i rozterki. Może rozgrywające się w innych okolicznościach, ale jednak jak bardzo podobne. Przecież wiele historii rozgrywanych na scenie jest związanych z osobistymi przeżyciami autorów. I myślę, że dla wielu z nich takie przelewanie na papier własnych losów, czy też może przekładanie ich na język spektaklu, było rodzajem terapii, taką możliwością przepracowania niełatwego tematu straty. Jednym z przykładów do zobrazowania tego zjawiska są dla mnie treny Jana Kochanowskiego, czyli naszego przedstawiciela renesansu. Jeśli ktoś z Państwa pamięta te strofy, to być może zgodzi się ze mną, jaką miłością są one nasycone. Oczywiście z miłością tą związany jest ból ojca i pustka. Pustka, której niczym nie daje się zapełnić. Ta strata przelewana na papier została uznana za najwybitniejszy przykład liryki funeralnej. A zbolały ojciec czci w tym dziele niespełna trzyletnie dziecko, argumentując, że absolutnie zasługuje na ten tren, który w tamtym okresie wiązał się z portretowaniem jednostek wybitnych i jakoby dla nich tylko przeznaczony. Ale dla Kochanowskiego Urszula była całym światem. Snuje on także refleksję nad tym, gdzie może teraz się podziewać jego ukochana dziecina. W jakiej jest krainie? Czy wysoko w niebie? A może na szczęśliwych wyspach? A może też stała się słowikiem? Gdziekolwiek by była, ojciec prosi ją o pocieszenie, o jakiś znak, choćby przyjście we śnie. To bardzo ludzki odruch. I chyba każdy z nas odczuwa taką potrzebę, by poczuć, że tym, dla których pozostawiamy puste miejsce przy stole, jest dobrze. że niczego nie potrzebują. A jeśli jednak potrzebują, to tym bardziej niech dadzą nam znać. A z tym pragnieniem przecież tak mocno wiąże się obrzęd dziadów. Cicho wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Już mnie nie odbierzesz spod bramy domu mamy. Już nie wypożyczysz na niedzielne spotkanie z koleżkami. Już nie popłyniemy słońcu babci ładą. Babcia już dawno mieszka z aniołami i patrzy z góry, rozmawiam z nią czasami. Thank you. syna chować, jakby ci to powiedzieć, to co nie chcę ci powiedzieć, to nie ja. Trójkowe konstelacje teatralne docierają do romantyzmu. Epoki niezwykle emocjonalnej i częściej oddającej głos sercu, aniżeli rozumowi. Słynne zawołanie z ballady Romantyczność Adama Mickiewicza: czucie i wiara więcej mówi do mnie niż mędrca, szkiełko i oko, dokładnie obrazuje założenia tej epoki. Zresztą początek polskiego romantyzmu wiąże się z datą ukazania tej ballady. Zwracamy się w stronę serca i uczuć. Nie wszystko da się wyjaśnić rozumowo. Nie w każdej sferze da się przeprowadzić naukowe dowody. Niektóre zjawiska można poczuć tylko sercem. Przez to, że na plan pierwszy wychodzi właśnie emocjonalność, również i do tematu śmierci będzie podobne podejście. Nie znaczy to, że między renesansem a romantyzmem ten motyw zaginął. Barok mocno przypominał o śmierci. W sztuce silnie akcentowane były motywy vanitatis, czyli przemijalności. Przywoływano hasło memento mori, czyli pamiętaj o śmierci, które tak mocno odwołuje się do średniowiecza. Różnica będzie polegać jednak na tym, że to wcześniejsze, delikatne spojrzenie na śmierć zacznie przybierać pozę niezdrowej fascynacji w baroku. A będzie się to wiązało z powstawaniem dzieł makabrycznych, takich dosłownych w swoim wyrazie. Jednak wróćmy do romantyzmu, gdzie śmierć staje się zjawiskiem nieco bardziej złożonym. Ciężarem bowiem nie będzie sam fakt śmierci, którą często idealizuje się, ale rozłąka z bliskimi. Ta trudna do zniesienia śmierć często będzie opisywana w kategoriach piękna. Ale z drugiej jednak strony wzrasta lęk i strach, co jest związane z postępowaniem laicyzacji ówczesnego społeczeństwa. I właśnie w takich okolicznościach ideowych powstaje druga część Dziadów Adama Mickiewicza. Myślę, że jedna z najbardziej rozpoznawalnych i doskonale wpisująca się w nasze dzisiejsze spotkanie. Autor odwołuje się w niej do wierzeń i obrzędów, zwłaszcza naszych wschodnich sąsiadów. Ukazuje nam obcowanie ze światem zmarłych, światem dziadów, bo dziad to taki bezimienny przodek. A praktyki te sięgają jeszcze czasów słowiańskich. Naszym przodkom cześć oddawano kilka razy w roku, a dwie pory były szczególne – wiosna i jesień. I zobaczcie państwo, mamy od razu skojarzenie z antykiem i antycznymi Dionizjami, które również rozgrywały się w tych samych porach. Wracając jednak do obrzędowych dziadów, rytuał ten odbywał się w nocy z 31 października na 1 listopada. On przygotowywał niejako do obchodzenia zaduszek, ale dokładna data również wiązała się z fazami księżyca i w oparciu o te właśnie fazy ustalano konkretny dzień obrzędów. Wierzono, że w taką właśnie noc dusze budzą się i udają w procesji na mszę do pobliskiego kościoła czy kaplicy. Mogą też nawiedzać swoje dawne domostwa. Dlatego tak istotnym elementem były wcześniej przygotowywane potrawy i napoje. Po to, by dusze mogły się posilić przed dalszą wędrówką. Także ogrzać przy rozpalonych ogniskach. I mamy tu z kolei symbol ognia, który wiąże się z tradycją palenia zniczy. Mickiewicz, opierając się na tych wszystkich elementach, i mocno odwołując do tych ludowych motywów, ale też wiążąc ją z elementami chrześcijańskimi, przybliża nam, jak taki obrządek mógł wyglądać. Always running around trying to find certainty. He needs all the world to confirm that he ain't lonely. Mary counts the walls, knows he tires easily. Johnny thinks the world would be right if it could buy truth from him. He says he changes his mind more than a woman, but she made her bed even when the chance was slim. Running around, running around. We'll be right back. Trójkowe konstelacje teatralne i mickiewiczowskie dziady. Mają Państwo jakieś wspomnienia odnośnie tej lektury? Może na tym szkolnym etapie nie odkryliśmy tych wszystkich smaków. Może specyficzna składnia też czasem tego nie ułatwiała. Myślę, że jednak warto wrócić do tego dzieła, bo zapewne teraz, z perspektywy czasu, odkryjemy inne rzeczy, może w ogóle je dostrzeżemy i może nieraz damy się zaskoczyć. Spróbujcie Państwo poczuć ten klimat, zwłaszcza, że nasza audycja toczy się w porze, w której dokładnie rozgrywały się tamte obrzędy. Mamy ciemność, kaplica w środku nocy staje się świadkiem zawiązywania wspólnoty dwóch światów. Żywych i umarłych. Żywi chcą pomóc duszom, ale i dusze nie są bierne. Przekazują dokładne wskazówki zebranym, jak należy postępować. Jak żyć na ziemi, by nie skazać się samemu na błąkanie w zaświatach. Zostawiają nam swego rodzaju kodeks postępowania. Pojawiające się w dramacie duchy, które są dzielone w zależności od przewin na kategorie lekkie, średnie i ciężkie, podejmują problem winy i kary. W ten sposób autor również pokazuje, jak wiele od siebie te dwa światy mogą się nauczyć. Podkreśla też rolę i siłę ludowych wierzeń, a uosobieniem tej ludowej mądrości staje się guślarz, czuwający nad przebiegiem całego obrzędu. Ludność stanowi z kolei chór, który tak jak w antyku komentuje akcję, podkreśla otrzymane prawdy moralne, wpływa na nastrój. Swego rodzaju chórem, tyle że dużo bardziej tajemniczym, staje się też gromada ptaków, która pojawi się ze złym panem. To też motyw mocno symboliczny, bo lud patrzył wówczas na ptaki jako na postaci dusz zmarłych. Co ciekawe, duży wpływ na przeprowadzanie takich uroczystości mieli wędrowni żebracy, których również nazywano dziadami, tylko że postrzegano ich poniekąd jako medium, swego rodzaju pomost do nawiązywania kontaktu z zaświatami. Istniał też pogląd, że to sami zmarli w takiej postaci odwiedzają swoje domostwa. Odnoszono się więc do nich z szacunkiem. A literatura romantyczna ukształtowała na stałe taki wizerunek dziada wieszcza, dojrzałej osoby, często starca, którego warto słuchać, jeśli tylko ma się okazję. Trójka pod księżycem. Zbliżamy się do końca części pierwszej, ale nie rozstajemy się. Dziady będą nam towarzyszyć. Wsłuchamy się w ich przekaz. No właśnie, drodzy Państwo, czy potrafimy dziś słuchać osób dojrzałych? Na przykład naszych dziadków i babć, jeśli mamy taką okazję. Często może podchodzimy do tych opowieści nie dość poważnie. Nie potrafimy się zatrzymać. Zatrzymać, by posłuchać. Wydaje się nam, że już przecież słyszeliśmy, że ile można. A może warto zadać sobie pytanie, czy pozwoliłem sobie naprawdę w pełni usłyszeć tę historię? Czy przyszło mi do głowy, by zapytać, jak się wtedy mogła czuć ta osoba, albo jak teraz się czuje, kiedy chce się z nami czymś podzielić? Chce, a tak często nie ma z kim. A przecież moglibyśmy zaczerpnąć tak wiele mądrości. Korzystajmy z tego, jeśli tylko mamy okazję. Te historie mogą odejść wraz z tymi osobami, ale nie muszą. Możemy stać się ich kontynuatorami. Tak samo jak kontynuatorami myśli Mickiewicza stają się kolejni twórcy, którzy sięgają po różne części dziadów i wciąż odkrywają coś nowego. I o tym właśnie porozmawiamy już w drugiej części naszego spotkania. I believe that you heard your master sing when I was sick in bed. I suppose that he told you everything that I keep locked away in my head. Your master took you traveling. Well, at least that's what you said. And now do you come back to bring your prisoner wine and bread? You met him at some temple where they take your clothes at the door. He was just an umberless man in a chair, just come back from the war. And you wrap up his tired face in your hair, and he hands you the apple core. Then he touches your lips, now so suddenly bare of all the kisses we put on some time before. And he gave you a German shepherd to walk with a collar of leather and nails. And he never once made you explain or talk about all of the little details, such as who had a worm and who had a rock and who had you through the mails. Now your love is a secret all